سے ہر حال وضو ہو یا بے وضو ہو، حتیٰ کہ ذکر کے لیے قرآن کے لیے تو پابندی ہے کہ قرآن کریم جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں عورت نہیں پڑھ سکتی، لیکن ذکر کی کوئی پابندی نہیں. جنابت کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں. طہارت بغیر طہارت ہر حالت کے اندر، اور اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے، تحدید بھی نہیں ہے کہ جتنا بھی ہو. جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ لوگ کہیں گے یہ تو دیوانہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالی کا کہ اسم پاک اس کے نام کا ذکر کرنا، اس سے یہ کہ انسان کی تجلی کے ساتھ یا تجلی اعظم کے ساتھ انسان کا تعلق قائم ہوتا ہے، اور یہ انسان کی فلاح کی دلیل ہے. اور یہ ذکر جو ہے ہر حالت میں پسندیدہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا. یہ اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، یہ ان صفات میں سے ایک صفت ہے، ان باتوں میں سے ایک بات ہے یہ اللہ کا ذکر. تو سب سے پہلا اصول یہ جماعت جو دنیا میں ایک بہترین انقلاب کرنے والی ہے، اس کی تربیت کے لیے جو اصول مقرر کیے گئے ہیں ان میں قیام لیل اور اللہ کی کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھنا کہ اس کا اثر ہو، سمجھ میں آئے، اور اللہ کا ذکر کرنا، یہ وہ اصول ہیں. اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، یہ اصول ہے اس جماعت کے لیے جو دنیا میں صحیح انقلاب کرے گی، فساد کو مٹائے گی، فتنوں کو ختم کرے گی، اور قرآن کے پیش کردہ نظام کو دنیا میں کامیاب بنائے گی. ان کا کام یہ ہوگا. یہ قیام لیل یہ نہیں ہے کہ سینما میں چلے جائے یا قلم میں چلا جائے، کھیل تماشے میں مشغول ہو کے سے کہانیاں سنتا رہے، گانے سنتا رہے. وہ قیام لیل بتلایا گیا، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اس سے ملکیت کو قوت پیدا ہو، بہیمیت کمزور ہو، تمہارے اندر انسانیت کی اعلیٰ و صاف پیدا ہو سکے، تم صحیح معنی میں انسان بن سکو. یہ وہ اصول بتلائے گئے کھیل تماشے میں، دن بھی رات بھی، اور لاو و لاب میں، اور گانے سننے میں، اور صورتیں دیکھنے میں، یا فحاشی میں گزر جائے. وہ کوئی انسان نہیں ہوں، وہ بہیمیت کے مالک ہوں گے. وہ دنیا میں نہ تو امن قائم کر سکتے ہیں اور نہ کوئی اچھا نظام قائم کر سکتے، کبھی نہیں قائم. جو اچھا نظام قائم کرے گا اس کی یہ صفات ہوں گی. خدا کے سامنے مناجات کرنے والا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک رکھنے والا، تجلی اعظم کے ساتھ اور خدا کی تجلی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے والا انسان، ایسے ہی انسان دنیا میں اچھے کام کر سکتے ہیں. دھوکے میں نہ رہنا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اسی لیے فرمایا وذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام ذکر کریں. یہ دوسرا اصول وتبتل الیہ تبتیلا، اور الگ ہوں، منقطع ہوں، اس کی طرف منقطع ہونا، تبتل الادگی. اس مقام میں مطلق الادگی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ مطلق الادگی سے منع کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نہا عن التبتل، ترک دنیا، بالکل ہی الگ تھلگ، ترک نکاح، نکاح بھی چھوڑ دیا، میل جول چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیے، معاملات اشتغال چھوڑ دیے، الگ تھلگ ہو کر راہب بن جائے، جوگی بن جائے، اس سے منع کیا گیا، یہ جائز نہیں ہے ہمارے. لا سرورت فی الاسلام، لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت کی ممانعت کی گئی، یہ نہیں ہمارے، یہ جائز نہیں. مطلق تبتل جائز نہیں ہے، نکاح ہی نہیں کرتا، تعلق انسانوں سے نہیں. لیکن فی الجملہ یکسوئی اور علیحدگی ضروری ہے. یہ دن میں تو اشتغال ہیں، جیسے ان لک فی النہار سبحاً طویلا، اللہ کے نبی کو دن کے وقت آپ کے بڑے اشتغال، لوگ آتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، آپ تبلیغ کرتے ہیں، تعلیم ان کو دیتے ہیں، مقدمات ہوتے ہیں، فیصلے ان کے کرتے ہیں، وفود سے ملتے ہیں، لشکر ترتیب دیتے ہیں، جہاد کے لیے آدمیوں کو روانہ کرتے ہیں، تمام جو ضروری باتیں ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں، نماز بھی ہوتی ہے دوسرے، لیکن کثرت سے دوسرے اشتغالات ہیں دن کے وقت، اس لیے کسی نہ کسی درجے میں یکسوئی اختیار کریں. اور یہ رات کو ہو سکتی، سب چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر بالکل براہ راست اللہ تعالی کے ساتھ انسان کا تعلق اور مناجات کا سلسلہ قائم ہو جائے، یہی مراد ہے. تبتل سے یکسوئی اور منقطع ہونا مطلقاً مراد نہیں ہے، ترک دنیا مراد نہیں، بلکہ فی الجملہ علیحدگی اختیار کرنا اور یکسوئی اختیار کرنا، کیونکہ اشتغال کی حالت میں اچھے طریقے سے آدمی اس ذکر اذکار یا مناجات کو انجام نہیں دے سکتا. فی الجملہ یکسوئی حاصل ہونی چاہیے، یکسوئی حاصل ہو، خلل واقع نہ ہو. اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی حالت میں خلل ڈالنے سے بڑی تکلیف محسوس کیا اور منع کیا. لا یجہر بعضکم علاوہ، قرآن بھی ہے، ایک دوسرے کے سامنے اونچا نہ پڑھو تاکہ دوسرے کی نماز میں خلل واقع نہ ہو. ہمارے ہاں تو نرا فساد ہی فساد ہے، بھی ایک جگہ لاؤڈ سپیکر بلند کیا، 10-20 مسجدوں کی نمازیں خراب کر دی، اور شور شر بے انتہا. تو بہرحال فی الجملہ یکسوئی اور علیحدگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، یہ دوسرا اصول. اپنی زندگی میں ہر انسان یہ بات کر سکتا، جن کو اگر یہ نہیں ہے تو رات کو کچھ وقت تو ایسا نکال لے کہ یکسو ہو کر اللہ کے سامنے نماز پڑھے، التجا کرے، دعا کرے. یہ دوسری بات. یہ جو رب کا ذکر کیا ہے، رب کی صفت بیان کی گئی، اور تیسرا اصول سمجھایا گیا ہے، رب المشرق والمغرب. آپ نے رب کے نام پاک کو ذکر کریں، جو رب ہے مشرق اور مغرب کا. مشرق اور مغرب کا ذکر بڑا معنی خیز ہے اس مقام میں. مشرق کا رب بھی وہی ہے، مغرب کا بھی وہی ہے. ایک بات تو یہ ہے، یہ بات بتلانا مقصد ہے، کہیں رب المشرقین فرمایا، دو مشرقوں کا موسم سرما کا مشرق، موسم گرما، اور کہیں رب المشارق فرمایا، ہر دن کا مشرق الگ، ہر دن کا مغرب الگ. سورج تو 12 منزلوں میں چکر کاٹتا ہے، اور ہر دن اس کا الگ الگ راستہ ہوتا ہے، اسی لیے موسموں میں تبدیلی آتی ہے، 4 موسم سال کے بن جاتے ہیں. تو مشرق کا مالک بھی وہی ہے اور مغرب کا مالک بھی وہی ہے. یہ صفت اس واسطے اس مقام میں سمجھائی گئی ہے، یہ بالکل ابتدائی صورت ہے، تیسرے نمبر میں پر نازل ہوئی ہے، یہ تیسرے نمبر پر وہی الہی، اور یہ باتیں بالکل ابتدا میں ساری باتیں سمجھا دی گئی ہیں، اور تربیت کا اصول بھی واضح کیا گیا. اور عرب کا جو ملک ہے یہ گرم ملک ہے، اور وہ یہ اس سے مغرب کی جانب، جیسا کہ جغرافیہ بتلاتا ہے کہ قرآن جب نازل ہوا مغرب کی جانب، رومیوں کی سلطنت، رومت الکبرا، گریٹ امپائر، گریٹ رومن امپائر، بڑی رومیوں کی شہنشاہیت، جس کا مرکز یہ اٹالیہ تھا، اٹلی، یہ اور یہ دوسرے تمام ممالک آدھی دنیا پر وہ چھایا ہوا تھا. مغرب کی جانب یہ رومت الکبریٰ تھا اور مشرق کی جانب عرب سے مشرق کی جانب یہ ایران تھا مدائن جو کسریٰ کا پایہ تخت یہ آدھی دنیا پر یہ چھایا ہوا تھا. یہ دو بڑی طاقتیں تھیں سپر طاقتیں قرآن جس وقت نازل ہوا اور اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں اس بات کو رکھا کہ ان دونوں سلطنتوں کو مٹانا ہے اور ان دونوں کا نظام فاسد ہے. یہ ہزاروں سال سے چلی آ رہی تھی. رومن امپائر والے عیسائیت مذہب رکھتے تھے اس وقت اور یہ ایران والے یہ مشرق والے یہ مجوسیوں کا مذہب رکھتے تھے. یہ آتش پرست ان دونوں کو مٹانا مقصد تھا. ان کے اندر شدید خرابیاں تھیں اور انہوں نے انسانیت کو بہت نقصان پہنچایا تھا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں ان دونوں سلطنتوں کا نقشہ بیان کیا. عام انسانوں کو یہ بیل اور گدے کی طرح استعمال کرتے تھے جیسا گدے اور بیلوں کے استعمال کیا. تھوڑی سی خوراک دے دی اور ان سے کام لیا اور ان کو موقع نہ دیا کہ وہ سوچ سکیں اپنی بہتری کے بارے میں یا اپنی آخرت کے بارے میں. عام انسانوں کا یہ تھا اور یہ ملوکیت والے تھے اور شہنشاہ کہلاتے تھے امپائر کہلاتے تھے یہ بڑے بادشاہوں کے بادشاہ. ادھر کیسر تھا ادھر کسرا تھا. اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان میں دو باتیں غالب تھی. ایک تو اباحت یہ حلال حرام کو کچھ نہیں جانتے تھے. جتنی بیویاں عورتیں چاہے اپنے گھر میں رکھ لیں کسی نہ کسی بہانے سے یعنی بے پناہ. اور دوسرا ارجاء جو کام کر دیا تھا کوئی بات نہیں اللہ غفور الرحیم ہے سب معاف کر دے گا.